नजर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। आपस तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। होश ना खबर है ये कैसा असर है, होश ना।